इधर अंतरा जब कॉटेज रूम में आई तो सामने का नजारा देखकर वो फिर से हैरान थी। इस वक्त उसके सामने रेहाना और वही दोनों लड़कियां खड़ी थी। बस फर्क इतना था कि उन दोनों लड़कियों के चेहरे पर अब डर था, तो वहीं रेहाना के चेहरे पर भी डर और गुस्सा था। अभी अंतरा उन्हें देख ही रही थी कि तभी वहां तीन ब्लैक फॉर्मल सूट पहने लड़कियां आईं। ऋतिक, करण और शिवम तीनों वहीं खड़े ये सब देख रहे थे। रेहाना भी उन तीनों लड़कियों को देखने लगी। दूसरी तरफ अंतरा भी ना समझी में ये सब तमाशा देख रही थी। तभी दानिश ने पैंट के दोनों पॉकेट में अपने हाथ डाले और अपनी सर्द आवाज में उन लड़कियों से बोला, स्टार्ट योर वर्क। दानिश के ये बोलते ही पहली दो लड़कियों ने उन दोनों को पकड़ा जो रेहाना के पीछे डरी सहमी खड़ी थी। उनके पकड़ने से वो दोनों लड़कियां डर से चीखने लगी, क्योंकि वो फॉर्मल सूट वाली लड़कियां कोई मामूली लड़कियां नहीं लग रही थी। वो सब फाइटर गर्ल्स थी। रेहाना भी घबरा कर जैसे ही दानिश के पास जाने को हुई कि तभी पहली फाइटर गर्ल ने पीछे से रेहाना के बालों को तेजी से पकड़ा, जिससे रेहाना की दर्दनाक चीख पूरे कॉटेज में गूंज गई। अंतरा डर से दानिश के पीछे खड़ी हो गई। सामने का नजारा वो देख नहीं सकती थी और इस वक्त वो दानिश को रोक भी नहीं पा रही थी। वहीं रेहाना उस लड़की से अपने बाल छुड़ाते हुए दानिश से दर्द में बोली, हाय दानिश, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम ऐसी घटिया लड़की के लिए मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। तभी उस फाइटर गर्ल ने रेहाना को बालों से पकड़ते हुए उसे सीधे फ्लोर पर उसी तरह पटका जैसे रेहाना ने अंतरा को गिराया था। रेहाना की चीख फिर से निकल गई। उसी के साथ अंतरा भी चीख उठी। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं दानिश ने उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखा और फिर सामने शैतानी मुस्कुराहट के साथ रेहाना को टॉर्चर होते देखने लगा। दानिश के नजरिए से जो जैसा करेगा उसे उसी तरह सजा दी जाएगी, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का। उसकी नजर में सजा दोनों के लिए एक बराबर थी। वहीं वो दोनों लड़कियां उन दोनों चमचियों को काफी ज्यादा पीट रही थीं और उनकी भी चीखें पूरे कॉटेज में गूंज रही थीं। अंतरा अभी तक दानिश के पीछे खड़ी थी। उसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। हालांकि वो भी चाहती थी कि रेहाना को सजा मिले, पर ऐसी सजा उसने कभी नहीं सोची थी। तभी दानिश ने उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों में एक टक देखते हुए बोला, तुम्हें सामने खड़े होकर ये सब देखना चाहिए सिली गर्ल। आखिर तुम भी तो देखो कि कोई मार खाते हुए या टॉर्चर सहते हुए कैसा लगता है। ये कहकर दानिश ने उसे सामने किया और शैतानी हंसी के साथ सामने देखने लगा। तभी अंतरा ने देखा कि वो लड़की रेहाना को कैसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी, जिससे कि रेहाना का चेहरा एकदम खून जैसा लाल हो गया था। अंतरा काफी सॉफ्ट हार्टेड थी, जिस वजह से उसे मन ही मन रेहाना की इस हालत के लिए बुरा लगने लगा और वो दानिश की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज रोक दीजिए ये सब, मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाएगी। दानिश इस पर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह माय सिली गर्ल, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। वहीं वो फाइटर गर्ल रेहाना पर कोई रहम नहीं कर रही थी। उस पूरे कॉटेज में उनकी चीखें गूंज रही थी। वहीं जब 50 थप्पड़ पूरे हो गए तब भी रेहाना की आंखों में अंतरा के लिए नफरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसके बाद उस फाइटर गर्ल ने अपनी हील को अच्छे से अपने पैर में एडजस्ट किया और रेहाना के हाथ पर तेजी से मसलने लगी और रेहाना की दर्दनाक चीख फिर से गूंजने लगी। पेंसिल हील होने की वजह से रेहाना के हाथों में अब घाव बनने शुरू हो गए थे। ऋतिक, करण, शिवम गहरी सांस लेकर ये सब देख रहे थे। रेहाना उनकी दोस्त थी, पर आज वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे और गलती भी आज रेहाना की थी। और दानिश गलती करने वालों के साथ इसी तरह सख्ती दिखाता था। उधर अंतरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, इन्हें मत करिए कुछ, इस तरह से तो ये लोग मर जाएंगे। मैंने इतना भी बुरा कभी इनके लिए नहीं सोचा था दानिश, प्लीज अब छोड़ दीजिए इन्हें। उसकी बात पर दानिश ने अंतरा के ड्रेसिंग किए हुए हाथों को देखा और फिर शैतानी तरीके से बोला, मरना भी कम होगा इन सब के लिए, मैं तो मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूँ। वहीं रेहाना अपनी दर्द भरी आवाज में दानिश से बोली, मैं बचपन की दोस्त थी तुम्हारी दानिश, और तुमने सिर्फ इस लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया। दानिश ये सुनकर सर्द लहजे में बोला, तुमने दोस्ती जबरदस्ती की थी मुझसे, मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं समझा था और मैं तुम्हें दोस्त समझता भी क्यों, जबकि तुमने मुझे अपना दोस्त कभी माना ही नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे लिए तो कुछ और ही पनपने लगा था, और आज वो भी खत्म हुआ। ये कहकर दानिश की नजरें भावहीन हो गईं। वहीं रेहाना और बाकी दोनों लड़कियां अधमरी हो चुकी थीं। अंतरा से ये सब सहन नहीं हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वो दानिश की बाहों में गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। दानिश ने ये देखकर उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से सीधे बाहर की तरफ बढ़ गया। फिर रेहाना अब तक इतना मार खाते खाते बेहोश हो गई। दानिश के जाने के बाद शिवम ने उन फाइटर गर्ल के पास आकर उन्हें रुकने का इशारा किया। वो सभी रुक गईं और पीछे हो गईं। फिर ऋतिक ने करण को रेहाना को ले जाने का इशारा किया। करण उसे वहां से ले गया और उन दो लड़कियों को दो गार्ड्स आकर ले गए। अभी दोपहर ही हुई थी। वहीं दानिश अंतरा को कार में ले आया और ड्राइवर ने कार उसके प्राइवेट बंगले की तरफ टर्न कर दी। वहीं दानिश अंतरा के सॉफ्ट गालों को सहलाते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे पता है तुम बहुत डरी हुई हो इन सब से, पर ये सब जरूरी था और अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने करीब रखूंगा। अब कोई भी तुम्हें तकलीफ देने से पहले हजार बार सोचेगा। मैं तुम्हें अब एक चोट नहीं आने दूंगा किसी और की वजह से। ये कहकर दानिश ने अंतरा को अपने और करीब कर लिया। तभी दानिश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई और उसने कुछ सोचते हुए किसी को कॉल किया और सर्द लहजे में बोला, कल सुबह तक सिन्हा ग्रुप के सारे शेयर्स गिर जाने चाहिए और उनकी कंपनी जल्द से जल्द बैंक्रप्ट हो जानी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। ये कहकर दानिश ने शैतानी स्माइल के साथ कॉल को कट कर दिया। वहीं सिन्हा कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रेहाना के डैड अविनाश सिन्हा की थी। कार तेज रफ्तार से चलते हुए सीधे दानिश के बंगले के बाहर जाकर रुकी। अंतरा अभी भी बेहोश थी। दानिश उसे अपनी बाहों में उठाकर कार से बाहर निकला और सीधे बंगले के अंदर गया। उसने वहां कोई सर्वेंट नहीं रखा था। वो वहां अकेले रहता था। उसे अकेले रहना ही पसंद था। ज्यादातर वो यहीं आया करता था। दानिश अंतरा को लेकर सीधे मास्टर बेडरूम में गया। उसने अंतरा को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके एसी को नॉर्मल मोड पर कर दिया, जिसके बाद उसने किसी को कॉल किया और एक ठंडी नजर अंतरा पर डालकर वॉशरूम में चला गया। उसके चेहरे पर सीरियसनेस अभी तक थी। कुछ वक्त बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और तभी रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश ने सख्त आवाज में कहा, अंदर आओ। तो वहां एक लेडीज डॉक्टर आई। दानिश उनसे सख्त आवाज में अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, चेक हर। डॉक्टर ने सर हिलाया और अंतरा को चेक करने लगी। फिर अंतरा को एक इंजेक्शन देकर डॉक्टर दानिश से बोली, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। ये ज्यादा डर की वजह से बेहोश हुई थी और बाकी सब ठीक है। दानिश ने भावहीन होकर अपना सर हिलाया। डॉक्टर वहां से चली गई। वहीं दानिश अंतरा के पास आया और उसके करीब बेड पर बैठ गया। दानिश गौर से अंतरा के चेहरे को देखे जा रहा था। इस वक्त दानिश के चेहरे पर कुछ अजीब इमोशन थे जिसे समझना मुश्किल था। दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंतरा के बालों में फेरने लगा। अंतरा गहरी नींद में थी। दानिश कुछ देर वहां बैठा रहा और फिर रूम से बाहर निकल गया। इधर उसके जाने के कुछ वक्त बाद ही अंतरा को होश आने लगा और वो कसमसाई। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पसीना था जो कि ब्लैंकेट ओढ़ने से आ रहा था। अंतरा कुछ पल तक यूं ही लेटी रही और फिर उठकर उसने खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और चारों तरफ देखने लगी। रूम का इंटीरियर ब्लैक था। उसकी नजर सामने बड़े से शेल्फ पर गई जहां पूरा शेल्फ ट्रॉफियों से भरा हुआ था और सभी के ऊपर कार रेसिंग का ही लोगो बना हुआ था। अंतरा यही सब एक्सप्लोर कर रही थी। उसे समझ आ चुका था कि वो दानिश के प्राइवेट बंगले में थी। तभी उसे फिर कॉटेज रूम का सारा सीन याद आया। रेहाना के बारे में सोचते ही अंतरा का दिल दहल उठा और उसने ब्लैंकेट के अंदर अपना सर डाल लिया। कुछ ही देर में उस रूम का गेट खुला। गेट खुलने की आवाज सुनकर उसने कंबल को थोड़ा सा नीचे किया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी। उसने देखा कि दानिश ने अपने हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर अंतरा फिर से ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। उसे दानिश से अब और भी डर लगने लगा था। वहीं दानिश उसकी हर हरकत नोटिस कर रहा था। उसने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, तुम अब मुझसे कहीं छिप नहीं सकती सिली गर्ल। अंतरा उसकी आवाज सुन एकदम से चौंक गई और वो जल्दी से फ्लो फ्लो में बोली, मैं अभी सो रही हूँ, छिप नहीं रही आपसे। दानिश उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, ओह रियली? फिर ये आवाज कहां से आई? अंतरा को पता था वो अपने सामने खड़े इंसान से कभी जीत नहीं सकती। फिर वो कंबल से बाहर निकली, उसने दानिश को देखा। दानिश अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अंतरा इस पर मुंह बनाते हुए बोली, जब तक आप नहीं थे तब तक बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा तो अंतरा थोड़ा बेड से पीछे खिसकने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वहीं दानिश ने उसे पीछे जाता देखकर ट्रे को साइड टेबल पर रखा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने एकदम करीब कर लिया, जिससे अंतरा सहम गई। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तो कोशिश करो कि अब से तुम मेरे साथ भी अच्छी रहो, क्योंकि अब तुम जहां रहोगी मेरा साया तुम्हारे साथ रहेगा। दानिश का चेहरा अंतरा के चेहरे के बेहद करीब था। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं, जिससे अंतरा को अपनी बॉडी में सिहरन होने लगी। फिर उसने उसकी बात पर कोई बहस ना करते हुए हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने ट्रे से सूप का बोल उठाया और बोला, अब चुपचाप इसे पूरा पियो। ये बोलकर दानिश उसकी कमर को सहलाने लगा, जिससे अंतरा की सांस अटक गई और वो उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, दानिश मुझे छोड़िए, तभी तो मैं पीऊंगी। दानिश ने उसकी ये बात सुनकर उसे कुछ पल घूर कर देखा, फिर उसे छोड़ दिया और अंतरा ने अपने आप को रिलैक्स करके जैसे ही अपना दायां हाथ आगे सूप पीने के लिए बढ़ाया कि तभी दानिश उसे टोकते हुए बोला, रुको मैं पिलाता हूँ। उस पर अंतरा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं मैं खुद से पी लूंगी, शुक्रिया। दानिश अपनी भौहें तानते हुए बोला, ऑल राइट सिली गर्ल, बट अगर तुम खुद से ना पी पाई तो तुमको मुझे मना करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अंतरा ने जब ये सुना तो उसने दानिश को खुन्नस में घूरा और फिर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पी लेगी। ये सोचते हुए उसने जैसे ही अपने दोनों हाथों का यूज किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके एक हाथ में पट्टी बंधी थी और सूप गर्म था। वो बिना दोनों हाथ लगाए उसे नहीं पी सकती थी। अंतरा का मुंह अब बन गया था, वो कहीं ना कहीं दानिश की बात में फंस चुकी थी। अंतरा ने फिर लाचारी से दानिश को देखा, वहीं दानिश के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वो अंतरा को ही देख रहा था और फिर उसने अंतरा के हाथों से सूप के बोल को लेते हुए कहा, तो क्या सोचा तुमने? मैंने ऑलरेडी बोला था कि मना करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, सो तुम तैयार हो? अब क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अंतरा को? अब क्या करने वाला है दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर